प्रीत का दामन खुशबू बिखराए, जुल्फ अरमानों की दिल पे लहराए। प्रीत का दामन खुशबू बिखराए, जुल्फ अरमानों की दिल पे लहराए। दीवानगी का ऐसा आलम वादी में तुम चले आओ, मेरी धड़कन में अब समा जाओ। मन के आंगन में प्यार बरसाओ। वादी में तुम चले आओ, मेरी धड़कन में अब समा जाओ। मन के आंगन में प्यार बरसाओ। चाहत का ये हसी मंजर देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। मेरी चाहत का ये हसी मंजर देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। मेरी नजर बन जाओ जाने जहां। वादी में